Курт Вонегут. Сирени Титана. Текст читає Сергій Оробчук. Малахія Констант, Беатріс Рамфорд і Малий Хрунон, їхній син Дикун, сиділи похмурі в тіні титаніанської стокротки біля моря Вінстона. Влаштувавши собі пікнік, кожен член сім'ї обрав статую, на яку спирався. Бородатий Малахія Констант, плейбой сонячної системи, все ще був одягнений в яскраво-жовтий костюм з оранжевими знаками запитання. Іншого костюма в нього не було. Констант сперся на статую святого Франциска Асиського. Святий Франциск намагався бути приязним до двох ворожих з вигляду великих птахів, вірогідно, білоголових орланів. Констант не впізнав, що це титаніанські сині птахи, оскільки ніколи раніше не бачив титаніанського синього птаха. Він прибув на Титан лише годину тому. Беатріс, подібна на циганську царівну, причаїлася в ногах статуї молодого студента-фізика. З першого погляду, по-лабораторному вбраний науковець здавався ідеальним слугою істини, і тільки істини. З першого погляду здавалося, що цього молодика, який весь аж світився над своїми пробірками, не тішить нічого, окрім істини. Це читалося в його поставі. З першого погляду здавалося, що він вищий від усіх огидних турбот людства, десь як гармоніями в печерах Меркурія. Це був немарнославний, нежадібний молодий чоловік, на перший погляд. І можна було без задньої думки прийняти ту назву, яку Сейло вирізбив на статуї – відкриття атомної енергії. А ще помітити, що в молодого шукача істини неабияка ерекція. Беатріс ще цього не помітила. Малий Хроно, смаглявий і небезпечний, як і його мати, вже здійснював свій перший акт вандалізму на Титані. Принаймні намагався. Нашкребував земний матюк на основі статуї, на яку спирався. Він робив це гострим кінцем свого щасливого талісмана. Титаніанський торф, міцний як алмаз, заокруглював кінчик талісмана. Статуя, в основі якої працював Хроно, зображувала сім'ю – неандертальця, його жінку та їхнє немовля. Це було дуже зворушливе творіння. Присадкуваті кошлаті, сповнені надії істоти, були такі потворні, аж прекрасні. Їхню значущість та універсальність не могла зіпсувати навіть сатирична назва, яку дав статуї Сейло. А він давав жахливі назви всім своїм статуям, ніби відчайдушно проголошував, що ані на мить не сприймає себе як серйозного митця. Назву, яку він вигадав для сім'ї неандертальців, походила зі сцени, в якій їх було увіковічено. Немовляті показували людську ногу, яка смажилася на примітивному рожні. Назва була така – це мале порося. «Хоч би що сталося, прекрасне, сумне чи щасливе», – сказав Малахія Констант своїй сім'ї на Титані. «Чорта з два дочекаєтеся від мене хоч якоїсь реакції. Ту ж мить, як мені здаватиметься, що хтось або щось захоче, щоб я якось повівся, я просто заклякну». Він поглянув угору на кільця Сатурна, презирливо скривився. «Хіба цю красу можна описати словами?» Він плюнув на землю. «Коли хтось колись захоче знову скористатися мною, реалізуючи свої грандіозні плани, – говорив Констант, – він ояк розчарується. Йому більше пощастить оживити котрусь із цих статуй, аніж затягнути мене до своїх планів». Він знову сплюнув. «Як на мене, – сказав Констант, – Сесі – це просто сміттєзвалище, де все переоцінено. Досить з мене порпатися в купах сміття у пошуках чогось цінного. Все цінне в цій купі прив'язали детонаторами до коробки з динамітом». Він знову сплюнув. «Я йду у відставку, – сказав Констант. – Я виходжу з гри, – сказав Констант. – Я звільняюся, – сказав Констант. Маленька Константова сім'я погоджувалася з цим без ентузіазму. Бравада Константової промови трохи зачерствіла, так часто він її виголошував протягом 17-місячної подорожі з Землі на Титан. Зрештою, це була типова філософія усіх марсіанських ветеранів. Насправді Констант і не говорив до своєї сім'ї. Він говорив голосно, щоб його слова досягнули скульптурного лісу та моря Вінстона. Це була декларація принципів для Рамфорда чи когось іншого, хто міг причаїтися неподалік. «Це востаннє», – голосно сказав Констант. «Коли ми взяли участь в експериментах, польотах і святкуваннях, які нам не подобаються або яких ми не розуміємо». «Розуміємо», – повернулося відлунням від стін палацу на острові, який здіймався за 200 метрів від берега. Цим палацом був, звичайно ж, на Лазевсь, Рамфордів Тадж-Махал. Констант не здивувався, побачивши палац. Він бачив його ще коли висаджувався з космічного корабля. Бачив, як він світиться там, наче град Божий святого Августина. «І що буде далі?» – запитав Констант у відлуння. «Ці статуї живуть?» «Оживуть», – відповіло відлуння. «Це відлуння», – пояснила йому Беатріс. «Знаю», – сказав Констант. «Я ж не знала, знаєш ти чи ні». Беатріс поводилась стримано і ввічливо. Вона трималася з Константом добропристойно, ні в чому не звинувачувала, нічого від нього не очікувала. Менш аристократична жінка провела б його крізь усі кола пекла, звинувачуючи в усьому можливому і вимагаючи чудес. Вони не кохались під час подорожі. Ані Константа, ані Беатріс це не цікавило. Марсіанських ветеранів це ніколи не цікавило. Довга подорож зблизила Константа і його жінку та дитину. Це було неминуче. Вони стали ближчі, ніж коли стояли на позолоченій системі подіумів, пандусів, драбин, катедр, сходів і сцен у Ньюпорті. Але єдиною любов'ю цій сім'ї все ще залишалася любов поміж малим Хроно та Беатріс. Поза цим – лише ввічливість, понуре співчуття і стримане обурення на те, що їх взагалі змушували бути сім'єю. «Ну і ну», – сказав Констант. «Коли так сісти і подумати, виявляється, що життя – кумедна штука». Ця новина ані трохи не розвеселила малого Хроно. Він навіть не усміхнувся. У цій сім'ї саме малий Хроно мав найменше причин вважати, що щастя кумедне. Зрештою, Беатріс та Констант могли гірко посміятися над усіма тими дикими ситуаціями, які їм довелося пережити. Малий Хроно не міг з ними сміятися, бо сам був дикою ситуацією. Не дивно, що його головними скарбами були щасливий талісман і викидний ніж. Тепер малий Хроно вийняв цього ножа, безтурботно викидаючи лезо. Його очі звузилися. Він готувався вбивати, коли доведеться. Він стежив за позолоченою шлюпкою з веслами, що вирушила з палацу на острові. Веслувала нею істота мандаринового кольору. Веслувальником, звичайно ж, був Сейло. Він плив шлюпкою, щоб відвести сім'ю у палац. Сейло був нікудишним веслувальником. Ніколи раніше веслувати йому не доводилося. Він взяв весла у свої стопи-присоски. Над веслувальниками людьми в нього була лише одна перевага – око на потилиці. За допомогою леза-ножа малий Хроно кинув у це око відблиск світла. Око закліпало. Для Хроно це було не просто забавою. Це була хитрість, якої він навчився в джунглях, і розрахована вона була на те, що майже будь-яка істота з зором відчувала від цього незручність. Це один з тисячі прийомів, що їх вивчили малий Хроно та його мати протягом року, які провели в джунглях Амазонки. Рука Беатріс стиснула камінь. «Зроби знову», – попросила вона м'яко. Малий Хроно знову посвітив. «Його тіло видається суцільно м'яким», – сказала Беатріс, не поворушивши губами. «Якщо не влучиш у тіло, цілься в око». Хроно кивнув. Константове серце завмерло, коли він зрозумів, якою ефективною одиницею стають його жінка і син, коли справа доходить до самооборони. Його вони до свого гурту не брали. Вони його не потребували. «Що мені робити?» – прошепотів Констант. «Шш!» – відрізала Беатріс. Сейло пристав своїм позолоченим судном до берега. Він швидко пришвартував його, прив'язавши до зап'ястка статуї біля води незграбним сухопутним вузлом. Це була статуя оголеної жінки, що грала на тромбоні. Вона мала загадкову назву – Івлін та її чарівна скрипка. Сейло був надто засмучений, щоб перейматися власною безпекою, тим більше, щоб зрозуміти, що його зовнішність може когось налякати. Якось мить він постояв на блоку загартованого титаніанського торфу біля місця висадки. Його сумні стопи присмокталися до вологого каменя. Він вивільнив їх, доклавши неабияких зусиль. Тоді рушив, тим часом як відблиск від леза ножа Хроно далі його сліпив. «Прошу», – сказав він. З того боку відблиску прилетів камінь. Сейло ухилився. Рука схопила його за кістляве горло, кинула донизу. Тепер малий Хроно стояв верхи на Сейлові, націливши ножа гострим кінцем у його груди. Беатріс присіла поруч, притискаючи в руці камінь і готуючись розбити Сейлові голову на шматки. «Ну ж бо, вбийте мене», – проскрипів Сейло. «Ви зробите мені послугу. Мені шкода, що я досі не вмер. Мені шкода, що мене взагалі колись зібрали і вімкнули. Вбийте мене, покладіть край моїм стражданням, і тоді йдіть побачитися з ним. Він попросив покликати вас». «Хто попросив?» – запитала Беатріс. «Ваш бідолашний чоловік, мій колишній друг, Вінстон Найлс Рамфорд», – відповів їй Сейло. «Де він?» «У тому палаці на острові. Він вмирає, у цілковитій самотності. Поруч нема нікого, окрім його вірного пса. Він просив покликати вас», – пояснив Сейло. «Усіх покликати. А мене він більше ніколи не хоче бачити». Малахія Констант спостерігав, як губи свинцевого відтінку безгучно цілували порожнє повітря. Язик за губами постійно присмокував. Раптом губи розтягнулися, відкривши ідеальні зуби Вінстона Найлза Рамфорда. Констант також показував свої зуби, готуючись заскриготіти ними, як тільки побачить чоловіка, який заподіяв йому стільки кривди. Але не заскриготав. По-перше, ніхто на нього не дивився, а отже не побачить, як він це робить, а тим більше не зрозуміє, для чого. По-друге, Констант з'ясував, що ненависть вивітрилась. Його готування до скреготу зубами перетворилося на хлопську гримасу, гримасу в присутності страшної смертельної хвороби. Повністю матеріалізований Вінстон Найлс Рамфорд лежав на спині у своєму лавандовому м'якому кріслі біля басейну. Його спрямовані в небо очі не кліпали і, здавалося, нічого не бачили. З краю крісла звисала худа рука. Слабкі пальці тримали ошийник казака, пса космосу. Ошийник був порожній. Вибух на сонці роз'єднав чоловіка з собакою. Якби Всесвіт мав співчуття, він не розлучив би чоловіка з собакою. Всесвіт, у якому жили Вінстон, Найлс Рамфорд та його пес, співчуття не мав. Казака вислали попереду свого господаря у велику місію в нікуди та ніщо. Казак вирушив виючи, окутаний спалахом озону і блідого світла, з гулом, наче відрою бджіл. Рамфорд дозволив порожньому ошийнику вислизнути з пальців. Нашийник, що був символом мертвості, видав безформний звук, упав безформною масою. Бездушний раб гравітації, народжений зі зламаним хребтом. Рамфордові губи свинцевого відтінку заворушилися. «Привіт, Беатріс, моя дружино», – промовив він за могильним голосом. «Привіт, космічний приблудо». Цього разу він спробував надати своєму голосу трохи ніжності. «Прилетіти і ще раз випробувати долю зі мною – це дуже люб'язно з твого боку». «Привіт, славетний, молодий іменоносцю славетного імені Хрону. Вітаю тебе, зірко німецького бетболу, і вітаю твій щасливий талісман». Трійця, до якої він промовляв, стояла за декілька кроків від муру. Поміж ними та Рамфордом лежав басейн. Бідолашний Сейло, чиє бажання померти так і не здійснилось, горював на кормі позолоченої шлюпки, пришвартованої за мурами. «Я не вмираю», – сказав Рамфорд. «Я лише покидаю сонячну систему. І навіть не це. Коли подивитися на все ширше, позачасово, хроносинкластично інфундибульовано, я завжди перебуватиму тут. Завжди буду там, де я вже був. Я досі разом із тобою у нашому медовому місяці, Беатріс. Все ще розмовляю з вами в маленькій кімнаті під сходами в Ньюпорті, містере Константе, і ховаюся від вас із Боазом по Меркурієвих печерах. А Хроно, я все ще дивлюся, як ти вправно граєш у німецький бетбол на залізному ігровому майданчику на Марсі». Він застогнав, ледь чутно і дуже сумно. Солодке м'яке повітря Титана віднесло ледь чутний стогін у далечінь. «Усе, що ми говорили, друзі, ми досі говоримо. Так було, так є і так завжди буде», – сказав Рамфорд. Знову почувся тихий стогін. Рамфорд подивився йому вслід, ніби це було кільце диму. «Є дещо, що вам слід знати про життя у сонячній системі. Оскільки я був хроносинкластично інфундибульований, я знав це весь час. Але це така мерзенна річ, що я намагався думати про неї якомога менше. Ось що це за мерзенна річ. Усе, що робив кожен землянин у всі часи, підлаштували створіння на планеті, яка міститься за 150 тисяч світлових років звідси. Ця планета називається Тральфа-Мадор. Як тральфа-мадорці нас контролювали, я не знаю. Але знаю, навіщо їм це здалося. Вони контролювали нас, щоб ми створили і доставили замінну деталь тральфа-мадорському посланцеві, який здійснив вимушену посадку на Титані. Рафорд сказав пальцем на малого Хрону. «Юначе», – сказав він, – «у твоїй кишені кульмінація всієї земної історії. У твоїй кишені таємниче щось, що так відчайдушно, так щиро, так сліпо, так виснажливо намагалися вигадати, виготовити і доставити на Титан кожен землянин». Тріскуча іскра електричного розряду з'явилась на кінчику Рамфордового обвинувального пальця. «Та штука, яку ти називаєш своїм щасливим талісманом, це замінна деталь, на яку хто зна відколи чекав тральфа-мадорський посланець». «Посланець», – продовжив Рамфорд, – «це та мандаринова істота, яка зіщулилася за мурами. Його звати Сейло. Я сподівався, що посланець дозволить людству поглянути на послання, яке він несе, адже людство неабияк сприяло в його подорожі. Та, на жаль, він отримав прямий наказ нікому це послання не показувати. Він машина, а тому й сприймає все як машина. Наказ є наказ. Я ввічливо його просив показати мені послання», – сказав Рамфорд. Він відчайдушно відмовився. Тріскуча іскра електричного розряду на пальці Рамфорда розросталась, утворюючи сяйливу спіраль довкола нього. Рамфорд оглянув себе сумною зневагою. «Ось і все, гадаю», – сказав він із спіралі. Це і справді було все. Спіраль стиснулася, зробивши реверанс. А тоді почала обертатися довкола Рамфорда, сплівши суцільний кокон зеленого світла. Обертаючись, вона ледь шаруділа. «Все, що я можу сказати», – промовив Рамфорд з кокона, що, прислужуючи нездоланним бажанням Тральфа Мадора, я з усіх сил намагався зробити добро своїй рідній землі. Може, тепер, коли запчастину доставлено Тральфа-Мадорському посланцеві, Тральфа-Мадор залишить сонячну систему в спокої. Може, тепер земляни будуть вільні і йтимуть за своїми покликами, чого не могли робити тисячі років. Він чхнув. Взагалі дивно, що земляни змогли стільки всього осмислити і зрозуміти. Зелений кокон здійнявся із землі і заширяв над куполом. «Пам'ятайте мене, як добродія з Ньюпорта, земля – сонячна система», – сказав Рамфорд. Він знову звучав безтурботно. Віднайшовши примирення з собою, він став рівною будь-якій істоті, яку він може будь-де зустріти. Рівною щонайменше. Висловлюючись пунктуально, залунав Рамфордів гортанний тенор із кокона. «Прощавайте». Кокон із Рамфордом зник зі звуком «пф». Більше Рамфорда та його пса ніколи не бачили. Бідолашний Сейло прискакав у двір, якраз коли Рамфорд і його кокон зникли. Малий тральфамадорець шаленів. Він зірвав послання зі стрічки довкола шиї своєю ногою. Ця нога залишалася присоскою, і в ній було послання. Він подивився вгору на місце, де щойно ширяв кокон. «Скіпе!» – закричав він у небо. «Скіпе! Послання! Я розповім тобі, що в посланні! Послання! Скіпе!» Його голова зробила сальто на шийних шарнірах. «Пішов», – мовив він відсторонено. Він прошепотів. «Пішов! Машина!» – Сейло говорив, затинаючись, однаковою мірою з собою, з Констатом, з Беатріс і з Хроно. «Так, я машина. І мій народ також машини. Мене спроєктували і виготовили, вкладаючи ресурси і навички, щоб зробити мене надійним, ефективним, передбачуваним та довговічним. Я був найкращою машиною, яку міг створити мій народ». «Чи показав я себе доброю машиною?» запитав Сейло. «Надійний. На мене поклали надію не розпаковувати послання, аж доки я дістануся свого пункту призначення, а я щойно розпакував його. Ефективний. Тепер, втративши свого найкращого друга у Всесвіті, я потребую більше енергії, щоб переступити опалий листок із дерева, ніж потребував колись, щоб перестрибнути гору Рамфорд. Передбачуваний? Після 200 000 земних років спостереження за людьми, я став мрійливим і сентиментальним, як дурненька земна школярка. Довговічний, сказав він похмуро. Це ми ще побачимо. Він поклав послання, яке так довго носив, на порожнє рамфордове лавандове м'яке крісло. Ось воно, друже, сказав він своєму спогаду про Рамфорда. І нехай воно принесе тобі розраду, Скіпе. Бо твоєму старому другові Сейлові воно принесло багато болю. Щоб дати тобі його, нехай і запізно, твій старий друг Сейло мусив піти війною проти суті свого «я», проти самої природи машини. «Ти просив у машини неможливого», – сказав Сейло. І машина підкорилася. Машина більше не машина. Контакти поржавіли, підшипники засмічені, схеми закоротило, а шестерні погнулися. Голова гудей тріщить, як у землянина, шипить та перегрівається від думок про любов, честь, гідність, права, досягнення, чесність, незалежність. Бідний Сейло підняв послання з рамфордового крісла. Воно було написане на тоненькому квадратику алюмінію. Посланням була одна єдина крапка. «Ти хочеш дізнатися, як мене використали, як змарнували моє життя?» – запитав він. «Хочеш дізнатися зміст послання, яке я ношу з собою майже 500 000 земних років? Послання, яке я маю нести ще протягом 18 мільйонів років?» Він простягнув квадратик алюмінію у нозі присосці. «Крапка», – сказав він. «Одна крапка», – сказав він. Тральфамадорською крапка означає «привіт». Маленька машина з Тральфамадора, що подолала відстань у 150 000 світлових років, доставивши це послання собі, Константові, Беатріс та Хрону, вистрибнула у двір, а звідти на пляж, що простягнувся за стінами. Там Сейло себе вбив. Він розібрав себе на частини і розкидав у різні боки. Хроно самотньо вийшов на пляж і замислено походив серед сейлових частин. Хроно завжди знав, що його щасливий талісман мав надзвичайну силу і неабияке значення. І він завжди підозрював, що колись прийде висока істота, щоб заявити свої права на нього. Така була природа предметів, які приносили справжню удачу. Людям вони ніколи не належали. Люди піклувались про них, отримували всяку таку користь, аж доки приходили справжні власники, високі власники. Хроно не мав відчуття даремності чи невпорядкованості. Йому здавалося, що все в повному порядку. І він став частиною цього порядку. Він вийняв свого щасливого талісмана з кишені і без жалю кинув його на пісок серед розкиданих сейлових частин. Хроно вірив, раніше чи пізніше магічні сили Всесвіту знову зберуть усе докупи. Вони завжди так робили. Епілог. Воз'єднання зі Стоні. Ти втомлений? Такий втомлений космічний приблудо Малахія Вую. Вдивляйся у найбліднішу зорю, землянине, і думай про те, яким важким стає твоє тіло. Сейло. Небагато залишилося розказати. Малахія Констант постарів на Титані. Беатріс Рамфорд постаріла на Титані. Вони тихо померли в один день. Їхні смерті розділило менше як 24 години. Її мобом було 74. Що зрештою сталося з Хроно, знають лише титаніанські сині птахи. Коли Малахій Константові виповнилося 74, він був кривоногим, сварливим і добросердним. Він полисів і більшість часу ходив голий. На ньому не було нічого, окрім акуратно підстриженої білої цапиної борідки. Він жив у сейловому несправному космічному кораблі. Жив там уже 30 років. Констант ніколи не намагався на ньому будь-куди полетіти. Він не наважувався навіть торкнутися до жодної деталі на панелі управління. На сейловому кораблі панель була значно складніша, ніж на марсіанських кораблях. Вона мала 273 ручки, перемикачі та кнопки, і на кожній напис або маркування тральфамадорською. Система управління була чим завгодно, але точно не розвагою для мандрівника, який вирішив навмання подорожувати Всесвітом, у якому трильйонна частка матерії припадає на дециліон часток оксамитово чорної порожнечі. Констант лише трохи розібрався в кораблі, щоб з'ясувати з усією можливою обережністю, чи щасливий талісман Хроно справді є запчастиною до теплового реактора, як про це казав Рамфорд. На перший погляд здавалося, що так. До теплового реактора вів люк, з якого в один час парував дим. Констант відчинив його і знайшов всередині відсік весь у кіптяві. Під кіптявою брудні підшипники і кулачки розподільного вала ні до чого не під'єднані. Констант прилаштував до них щасливий талісман Хрону. Виїмки і шестерні підійшли йому так ідеально, що задоволеним залишився б навіть швейцарський годинникар. У Константа було чимало гобі, які допомагали йому цікаво коротати час у сприятливому кліматі Титана. Найцікавіше було возитися з сейлом, розібраним на частини тральфамадорським посланцем. Констант провів тисячі годин, намагаючись зібрати і запустити його. Наразі йому не щастило. Коли Констант почав реконструкцію малого тральфамадорця, він сподівався, що сейло погодиться відвести малого Хроно назад на землю. Сам Констант ані трохи не прагнув повернутися, як і Беатріс. Але вони вдвох дійшли згоди, що їхній син, у якого ще багато років попереду, повинен прожити своє життя з енергійними і веселими ровесниками на землі. Однак до того часу, коли Константові виповнилося 74, це вже було ненагальною проблемою. Молодий Хроно був не такий вже й молодий. Йому виповнилося 42, і він так здорово пристосувався на Титані, що відсилати його будь-куди було б жорстоко. У 17 молодий Хроно втік з дому палацу, щоб приєднатися до синіх птахів, найпрекрасніших істот на Титані. Тепер Хроно жив біля казакових ставків серед їхніх гнізд. Він носив їхнє пір'я і сидів на їхніх яйцях. Їв разом з ними та розмовляв їхньою мовою. Констант ніколи не бачив Хрону. Іноді пізно вночі він чув погуки Хрону. Констант на ці погуки не відповідав. Вони не адресувалися ні для кого і ні для чого на Титані. Вони призначалися Фебі, іншому супутнику в небі. Інколи, коли Констант виходив збирати титаніанську полуницю або рябі кілограмові яйця титаніанського пісочника, він натрапляв на маленький вівтар, зроблений на галявинці з палиць та каміння. Хроно спорудив сотні таких вівтарів. Елементи вівтарів завжди були однакові. У центрі великий камінь – символ Сатурна. Дерев'яний обруч, зроблений з зеленої лози навколо нього – символ кілець. За кільцями маленькі камені 9 супутників. Найбільший із каменів супутників – титан, а під ним – пір'їна титаніанського синього птаха. Завжди. Сліди на землі давали зрозуміти, що молодий Хроно не такий уже й молодий, цілими годинами пересовував елементи системи. Коли старий Малахія Констант знаходив один з синових дивних вівтарів за Нехайним, він його прибирав. Виполював бур'яни, підрівнював землю і робив нове кільце з лози для каменя Сатурна. Під камінь, який був титаном, він ставив свіжу пір'їну синього птаха. Прибирання цих вівтарів було найтіснішим духовним контактом, який Констант становив зі своїм сином. Він з повагою ставився до того, що його син намагався зробити з релігією. Іноді, коли Констант розглядав прибраний вівтар, він експериментував, подумки, рухаючи елементи свого життя. Найчастіше він меланхолійно розмірковував про дві речі – вбивство свого найкращого і єдиного друга Стоні Стівенсона і любов Беатріс Рамфорд, яку він здобув на схилі літ. Чи здогадувався Хроно, хто прибирає його вівтарі? Констант про це так і не дізнався. Адже Хроно міг гадати, що це робить його бог чи навіть боги. Це все було так сумно, але ж і прекрасно. Беатріс Рамфорд жила в Рамфордовому Тадж-Махалі сама. Її контакти з Хроно були значно болісніші, ніж у Константа. Час від часу Хроно припливав до палацу, одягав на себе Рамфордів одяг, заявляв, що сьогодні мамин день народження, і проводив кілька годин поспіль за порожніми, повільними, помірковано цивілізованими розмовами. Наприкінці такого дня Хроно охоплював гнів до одягу, матері та цивілізації. Одяг він зривав, кричав, наче синій птах, а тоді пірнав у море Вінстона. Коли Беатріс переживала одну з таких вечірок на честь свого дня народження, вона стромляла весло в пісок на пляжі, щоб його було видно з найближчого берега, і вивішувала на нього біле простирадло. Це був сигнал для Малахії Константа, так вона просила прийти якомога скоріше і допомогти їй заспокоїтися. А коли Констант припливав, відгукнувшись на цей сигнал лиха, Беатріс щоразу заспокоювала себе одними й тими самими словами. «Принаймні, – казала вона, – він не мамій. І принаймні йому вистачило величі душі, щоб приєднатися до найпрекрасніших створінь, яких тут можна побачити. Біле простирадло, сигнал лиха, майоріло на пляжі. Малахія Констант вирушив у каное, видовбаному зі стовбура дерев. Позолочений човен, який дістався їм разом із палацем, уже давно зогнив і потонув. Констант був одягнений у старий синій вовняний халат, що колись належав Рамфордові. Він знайшов його в палаці, коли зносився костюм космічного приблуди. Це був єдиний одяг, і він носив його лише коли навідував Беатріс. У каное Констант поклав 6 яєць пісочника, 2 літри титаніанських полуниць, 10-літровий торф'яний глечик ферментованого молока 100 кроток, 15 кілограмів насіння 100 кроток, 8 книжок, які він взяв з бібліотеки палацу, всього бібліотека містила 40 тисяч книжок, та власноруч зроблені мітлу і лопату. Констант був самодостатній. Він вирощував, збирав, виробляв усе, чого потребував. Такий стан справ йому дуже подобався. Беатріс не залежала від Константа. Рамфорд щедро наповнив комори Тадж-Махалу запасами земної їжі і випивки. Цього вистачало. Констант носив місцеву їжу Беатріс, щоб похвалитися своїми вміннями лісника та землероба. Йому подобалося відчувати себе годувальником. Для нього це було потребою. Констант взяв у каное з собою мітлу і лопату, бо в палаці Беатріс завжди був безлад. Беатріс не прибирала, тому цим займався Констант щоразу, коли навідував її. Беатріс Рамфорд була енергійною, одноокою, золотозубою, смаглявою старенькою жінкою, такою ж худою, міцною, як планка на кріслі. Але навіть крізь образ втомленої, виснаженої старенької жінки проглядалася її справжня порода. Для кожного, хто мав чуття до поезії, розумів невідворотність смерті і вмів дивуватися з чуда, горда жінка Малахії Константа, підкреслена високими вилицями, була така гарна, якою лише може бути людина. Напевно, вона була трохи божевільна. На супутнику, де окрім неї жило лише двоє інших людей, вона писала книжку під назвою «Істинний сенс життя у сонячній системі». У цій книжці вона спростувала Рамфордове припущення, що сенс життя людини в сонячній системі полягав лише в тому, щоб допомогти посланцеві Стральфа Мадора продовжити його подорож. Беатріс почала писати книжку, коли син покинув її, щоб приєднатися до синіх птахів. Рукопис наразі займав близько кубічного метра всередині Тадж-Махалу. Щоразу, як до неї навідувався Констант, вона читала йому вголос останні доповнення до рукопису. Ось і тепер вона сиділа у старому рамфордовому м'якому кріслі, і читала, поки Констант порався у дворі. На ній було рожево-біле шинілове постільне покривало, яке вона знайшла в палаці. На покривалі було вишито послання «Богові байдуже». Покривало свого часу належало Рамфордові. Беатріса читала, нагромаджуючи аргументи проти впливовості на життя землі сил Тральфамадора. Констант слухав неуважно. Просто йому подобався голос Беатріс, потужний і врочистий. Він заліз у люк біля басейну і повернув вентиль, щоб спустити воду. Від титаніанських водоростей вода в басейні стала схожа на гороховий суп. Щоразу відвідуючи Беатріс, Констант воював проти зеленої каламуті. Цю війну було наперед програно. «Я остання людина, яка заперечуватиме», – читала Беатріс, – «що сили Тральфамадора впливали на земні справи. Однак люди, що служили інтересам Тральфамадора, виконували все по-своєму. До цього Тральфамадор не мав ніякого діла». У каналізаційному люці Констант приклав вухо до вентиля і слухав, як поволі витікає вода. Констант вилаявся. Важливою інформацією, яка зникла з Рамфордом і вмерла з Сейлом, було ось що. Як вони давали раду з басейном, щоб вода в ньому була кришталево чиста? Відколи ці обов'язки перейшли до Константа, водорості тільки множилися. Дно і стінки басейну вкривались ковдрою липкого слизу, а три статуї посередині, три сирени титана, обросли в'язкою каламуттю. Констант знав про важливу роль, яку сирени зіграли в його житті. Про це він читав у кишеньковій історії Марса та офіційній виправленій редакції Біблії Вінстона Найлза Рамфорда. Тепер ці три величні красуні не мали для нього жодного значення, хіба що нагадували, що його колись цікавив секс. Констант виліз із люка. «Витікає чимраз повільніше», – сказав він Беатріс. «Думаю, не треба зволікати з цим і викопати труби». «Так?» – Беатріс підвела очі від свого твору. «Так», – підтвердив Констант. «Ну, робиш те, що потрібно», – сказала Беатріс. «Така історія мого життя», – відповів їй Констант. «У мене щойно виникла ідея, яку слід включити в книжку», – зауважила Беатріс. «Треба не дати їй втекти мені з голови». «Якщо вона втікатиме в цей бік, я приб'ю її лопатою», – сказав Констант. «Помовч хвилинку», – попросила Беатріс. «Дай мені все обдумати». Вона стала і пішла в палац від Константа та кілець Сатурна, які її відволікали. Вона довго дивилася на велику олійну картину, що висіла на стіні біля входу. Єдину картину в палаці. Рамфорд зробив так, щоб її доставили аж з Ньюпорта. Це була картина бездоганної маленької дівчинки в білому, що тримала за вішки білого поні, який належав їй і лише їй. Беатріс знала, ким була ця дівчинка. До рами кріпилася маленька латунна табличка з написом «Беатріс Рамфорд у дитинстві». Між маленькою дівчинкою в білому та старенькою жінкою, що дивилась на неї, був неабиякий контраст. Раптом Беатріс повернулася до картини спиною і знову вийшла у двір. Ідея, яку вона хотіла додати до книжки, чітко окреслювалася в її голові. «Найгірше, що може з кимось статися, – сказала вона, – це коли ніхто ні для чого ним не скористається». Ця думка принесла їй полегшення. Вона прилягла в Рамфордовому старому кріслі і подивилася на приголомшливо прекрасні кільця Сатурна – Рамфордову райдугу. «Дякую тобі, що скористався мною», – сказала вона Константові, – «хоча й проти моєї волі». «Нема за що», – відповів Констант. Він почав підмітати подвір'я, змітаючи пісок, який надуло ззовні, лусачки насінин стократок, шкарлупки земного арахісу, порожні консервні банки з-під курячого м'яса та стоси забракованих аркушів рукопису. Беатріс харчувалася здебільшого насінням стократок, арахісу й консервованою курятиною, оскільки їх не потрібно було готувати, тож вона могла їсти, не відриваючись від писання. Вона призвичаїлася їсти, послуговуючись однією рукою, не припиняючи писати другою, бо над усе в житті хотіла, щоб усе було записано. Позамітавши половину двору, Констант поглянув, як осушується басейн. Вода стікала повільно. Зелена каламуча вкривала трьох сирен титану, тільки показалася над плесом. Констант нахилився над відчиненим люком, прислухаючись до звуку води. Він чув музику труб і ще щось. Він почув, що зник знайомий і такий любий звук. Його жінка Беатріс більше не дихала. Малахія Констант поховав її у титаніанському торфі на узбережжі моря Вінстона, там, де не було статуй. Малахія Констант попрощався з Беатріс, коли небо заповнили титаніанські сині птахи. Їх було 10 тисяч, не менше. 10 тисяч великих, благородних птахів. Вони закрили небо, тож день вдавався ніччю, а повітря тремтіло від помахів їхніх крил. Жодна птаха не кричала. І цю ніч посеред дня на пагорбі над новою могилою з'явився Хроно, син Беатріс та Малахії. Він мав на собі плащ спір'я, яким махав, наче крилами. Він був красивий і дужий. «Дякую вам, мамо і тато», – вигукнув він, – «за дар життя. Прощавайте». Він полетів, і птахи полетіли з ним. Старий Малахія Констант повернувся до палацу з важким, наче гарматне ядро серцем. До цього місця його привело бажання залишити тут порядок. Раніше чи пізніше прийдуть інші. Палац має бути охайний і чистий, готовий прийняти їх. Палац має відгукнутися добрим словом про колишніх мешканців. Біля потертого рамфордового м'якого крісла лежали яйця пісочника і дикі титаніанські полуниці, глечик ферментованого молока стокроток та кошик з їхніми насінинами, які Констант приніс для Беатріс. Вони швидко псувалися, не протримуються, доки прийдуть наступні мешканці. Констант склав усе назад у своє каное, хоч воно вже йому не потрібне. Воно нікому вже не потрібне. Коли він випростався в каное, то побачив Сейлу, малого посланця Стральфамадора, який ішов до нього по воді. «Вітаю», – сказав Констант. «Вітаю», – відповів Сейло. «Дякую, що зібрав мене». «А я думав, що збираю тебе неправильно», – зауважив Констант. «Ти ж не подавав звуків». «Ти зробив усе правильно», – сказав Сейло. «Я просто не міг вирішити, хочу я подавати знак чи ні». Він зі свистом випустив повітря зі стоп. «Думаю, треба рушати далі». «Все-таки збираюся діставити те своє послання після всього?» – запитав Констант. «Кожен, хто подолав таку відстань, виконуючи дурне доручення, – відповів Сейло, – немає іншого вибору, окрім як зберегти честь дурнів і виконати доручення до кінця. Сьогодні померла моя жінка. Шкода. Я б запитав, чи можу я чимось допомогти, але Скіп колись пояснив мені, що це найненависніший та найбезглуздіший вислів у всіх людських мовах». Констант потер руки. «Це єдина компанія, яка залишалася на Титані. Права рука – компанія для лівої руки». «Я сумую за нею», – сказав він. «Ти, зрештою, закохався, я бачу», – зауважив Сейло. «Лише рік тому, якщо рахувати земними роками», – повідомив Констант. «Ось як багато часу у нас пішло, щоб усвідомити. Сенс людського життя, байдуже, хто його контролює, – це любити того, хто поруч тебе». «Коли ти чи твій син хотіли повернутися на землю», – запропонував Сейло, – «мені майже по дорозі, зможу вас підкинути». «Мій хлопець приєднався до синіх птахів», – відповів Констант. «Я радий за нього», – сказав Сейло. «Я би сам приєднався до них, коли б вони погодилися мене прийняти». «Земля», – спантеличено мовив Констант. «Можемо бути там за кілька годин», – порахував Сейло. «Тепер, коли корабель знову працює». «Тут так самотньо», – сказав Констант. «Тепер, коли…» Він похитав головою. По дорозі на землю Сейло запідозрив, що зробив трагічну помилку, запропонувавши Константові повернутися на землю. Підозра виникла, коли Констант наполіг, щоб той відвіз його до Індіанаполіса, Індіана, США. Це було тривожним сигналом, бо Індіанаполіс був далеко не ідеальним місцем для бездомного старого чоловіка. Сейло хотів садити його десь біля корту для фашлборду в Сент-Пітсбурзі, Флорида, США. Але Констант, як це притаманно старим людям, був непохитним у своєму рішенні. Він хотів полетіти в Індіанаполіс, і все. Сейло подумав, що, може, Констант має родичів чи якісь старі ділові зв'язки в Індіанаполісі, але з'ясувалося, що ні. «Я нікого не знаю в Індіанаполісі, і не знаю про Індіанаполіс нічого, окрім одного», – сказав Констант. «Я прочитав про це в книжці». «Що ти прочитав у книжці?» – з тривогою в голосі запитав Сейло. «Індіанаполіс, Індіана», – сказав Констант. «Перше місце у Сполучених Штатах Америки, де білого чоловіка повісили за вбивство індіанця. Люди, які вішають білого за вбивство індіанця, мені підходять». Сейлова голова зробила сальто на своїх шарнірах. Його стопи жалібно посмоктували на залізній підлозі. Було очевидно, його пасажир майже нічого не знає про планету, до якої летить, зі швидкістю близькою до швидкості світла. Принаймні, Констант мав гроші. Це дарувало надію. Він мав майже 3000 доларів різними земними валютами, які вони знайшли в кишенях рамфордових костюмів у Тадж-Махалі. Принаймні, він мав одяг. На ньому був жахливо обвислий, але добре скроєний рамфордів твідовий костюм, а в комплекті до нього – значок «Фі Бета Капа», який висів на ланцюжку його жилета. Цей значок разом із костюмом Константа змусив взяти Сейло. Також на Константі був добрий плащ, капелюх і калоші. До землі залишалося лише година, а Сейло все ще думав, як допомогти Константові провести залишок життя пристойно, навіть в Індіанаполісі. І він вирішив загіпнотизувати Константа, хай, бодай, останні декілька секунд Константового життя принесуть йому велику втіху. Константове життя мало закінчитися добре. Констант, який вдивлявся у космос крізь ілюмінатор, і сам уже був у напівгіпнотичному стані. Сейло підійшов до нього зі спини і заспокійливо мовив. «Ти втомлений. Такий втомлений. Космічний приблуду, Малахія, Вую. Вдивляйся у найблідішу зорю, землянине, і думай про те, яким важким стає твоє тіло». «Важким», – відгукнувся Констант. «Одного дня, Вую, ти помреш», – сказав Сейло. «Шкода, але це правда». «Правда», – підтвердив Констант. «Не треба шкодувати». «Коли ти знатимеш, що помираєш, космічний приблуду», – гіпнотично продовжував Сейло. «З тобою трапиться дивовижна річ». І тоді він описав Константові ті щасливі речі, які уявлятиме Констант, коли згасатиме його життя. Це мала бути постгіпнотична ілюзія. «Прокинься», – вигукнув Сейло. Констант здригнувся і відвернувся від ілюмінатора. «Де я?» – запитав він. «На Трафальмадорському космічному кораблі, який прямує з Титана на Землю», – відповів Сейло. «А, – сказав Констант, – звичайно, – додав за мить. Я, напевне, задрімав. Подрімай ще трохи, – порадив Сейло. «Так, я гадаю, що приляжу», – погодився Констант. Він ліг на койку і поринув у сон. Сейло пристебнув космічного приблуду ременями. Тоді пристебнув ременями себе в кріслі навпроти контрольної панелі. Тоді ввів коди на циферблатах, перевіривши показники на кожному. І натиснув яскраво червону кнопку. Сейло відкинувся на спинку крісла. Більше ніякої роботи. Відтепер усе автоматично. За 36 хвилин корабель приземлиться біля кінцевої зупинки автобусного маршруту на околиці Індіанаполіса. Індіана, США, Земля, Сонячна система, Чумацький шлях. Місцевий час – 3 година ранку. Зима. Космічний корабель приземлився в 10-сантиметровому снігу на порожній парковці на півдні Індіанаполіса. Ніхто не прикинувся, щоб побачити це приземлення. Малахія Констант вийшов з космічного корабля. «Он там твоя автобусна зупинка, старий солдате», – прошепотів Сейло. Він мусив говорити тихо, бо за 10 метрів від них був двоповерховий каркасний будинок з відчиненим вікном у спальні. Сейло показав на засніжену лавку на хіднику. «Тобі треба зачекати 10 хвилин, не більше», – сказав він пошепки. «Автобус відвезе тебе в центр міста. Попросиш водія висадити тебе біля якогось гарного готелю», – Констант кивнув. «Зі мною все буде гаразд», – відповів він пошепки. «Як ти почуваєшся?» – запитав пошепки Сейло. «Тепле, як грінка», – пошепки відповів Констант. З відчиненого вікна поруч почулося непевне сонне нарікання. «Агем, хто-небудь?» – скаржився сплюх. «А що за? Що ти? Агем...» «Ти справді в порядку?» – пошепки спитав Сейло. «Так, в порядку», – пошепки відповів Констант. «Теплий, як грінка». «Удачі!» – пошепки побажав Сейло. «Тут на землі ми так не кажемо», – пошепки пояснив Констант. Сейло підморгнув. «Я не з землі», – нагадав він пошепки. Сейло оглянувся довкола на ідеально білий світ, відчув вологі поцілунки сніжинок, поміркував над прихованим сенсом блідожовтих вуличних ліхтарів, які світили в цьому білосонному світі. «Красиво», – сказав він пошепки. «Правда ж?» – прошепотів Констант. «Що це?» – грізно крикнув сплюх тим, хто загрожував його сну. «То! А то! Що таке?» «Тобі слід вирушати», – пошепки нагадав Констант. «Так», – пошепки погодився Сейло. «Прощавай», – прошепотів Констант. «Дякую». «Був радий тобі допомогти, справді», – пошепки попрощався Сейло. Він заліз у корабель, зачинив шлюз. Корабель здійнявся зі звуком, мов хтось дмухає над шийкою пляшки, і зник у вирі сніжинок, полетів. «Бувай!» – сказав корабель. Кроки Малахії Константа репіли в кучугурах, поки він ішов хідником. Він змів сніг з лавки і сів на неї. «Хру!» – вигукнув сплюх, ніби раптом усе зрозумів. «Бру!» – вигукнув він, ніби те, що він раптом зрозумів, йому зовсім не сподобалося. «Жихфу!» – докинув, даючи зрозуміти, що він із цим зробить. «Фух!» Змовники, очевидно, втекли. Сніг усе падав. Автобус, на який чекав Малахія Констант, того ранку запізнювався на 2 години через снігопад. Коли автобус таки приїхав, було вже пізно. Малахія Констант помер. Сейло загіпнотизував його так, що він, коли вмирав, уявляв, що бачить свого найкращого та єдиного друга – Стоні Стівенсона. Поки над ним сипався сніг, Констант уявляв, що хмари розтопилися, пустивши сонячний промінь, який світив лише для нього. Золотий корабель, інкрустований діамантами, ковзнув цим променем і приземлився на пухкий сніг на вулиці. З нього вийшов кремезний рудий чолов'яга з великою сигарою. Він був молодий. На ньому була уніформа штурмової піхотної дивізії Марса. Вуй теж колись мав таку. «Привіт, Вую!» – привітався Рудий. «Залазь!» «Залазити?» – запитав Констант. «А ти хто?» «Стоні Стівенсон, Вую. Ти мене не впізнаєш?» «Стоні!» – перепитав Констант. «Це ти, Стоні?» «А хто, блін, ще міг би витримати цей довбаний світ?» – запитав Стоні. Він розсміявся. «Залазь!» «І куди ми подамося?» – поцікавився Констант. «До раю!» – відповів Стоні. «А який він рай?» – запитав Констант. «Там усі щасливі. Вічно!» – відповів Стоні. «Або принаймні, доки цей всесвіт тримається докупи. Залазь, Вую. Беатріс також там. Чекає на тебе». «Беатріс?» – запитав Вуй, залазячи в космічний корабель. Стоні зачинив шлюз і натиснув кнопку. «Вімк». «Ми полетимо прямісінько в рай?» – запитав Констант. «Я потраплю в рай?» «Не питай мене, чому, друзяко», – відповів Стоні. «Але мені здається, хтось там нагорі любить тебе». Кінець. Читав Сергій Рубчук. 2025 рік.